ng oras habang pinagmamasdan. Relate ko mama, bakit pa kita pinakawalan? Susubit kong pasanan, lumapit ngunit may ibang kumapit. Lumingon sa iba, nagkunyaring hindi nakita. Lumuko, suminok sa baybay sa mata at naalala. Mahal kita, bakit ba kitawin lang bahala? At kung maipabalik ko pa, pangako ko na liligaya ka. Ngunit huli na, tayo'y na ganyan-ganyan na. Ang balita, nasa mabuting kalagayan ba? Ako ba'y kilala pa? O baka hindi na? Dahil sa somang inanakit, ako ba'y iyong nilimot? At tuluyan na ba ang puso mo ay naipagdamot? Ang nais ko lang naman ay mahalin kitang muli. Pero parang mahirap na, nabawi kita uli. At ulit-ulit ikaw man at sabihin na ang nagawa kong kasalanan na pagsisihan na. Pero kung talagang ayaw mong paniwalaan, wala na akong magagawa kung hindi lamang luhaan ng mga nakaraan na dating ay saya, na ngayon dahil sa akin tuluyan na ang saya. Ang panahon na dapat tayo pa rin dalawa, siguro nga ikitakot na na muling masaktan pa. Pero kung may babalik wala lamang ang lahat, pangako ko sa'yo hinding-hinding ka na mamumula. Kung pwede ko lang ibalik ang ating nakaraan.